وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کله چې وې ستارو لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةُ تا اِذْ راغله دي اورم بيزل راغي ابو عبيده هغه د لغت خبرې ډېر ښه ذکر کړي او ابن قتيبه هغه وی دا اِذْ پکې زائد او معنا خو زائد پاغه معنا چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين کې مونږ ویلو دویم شاولی اللہ لکلی دی چی زائد امان خو فیده دا دلالت علا استقلال الکلام فوز الکبیر کی اغوی شاولی اللہ چی دیلا دا تفتیش دا عامل ضرورت نشتا دا تحویل دا پارا دا سی خلق کی نو پریه دا حوالناکی را پارا خطرناک خبر اخکارا کئی اسی یو اهمیت سره یو خبر ذکر کئی نو تفتیش عامل ضرورت پکی نشتا جمهور وی چې را پکار خو دی والا و اذ ظرف زمان دی نو ظرف چې دی عامل ته محتاجی نو عامل کم دی نو رستو فعل چې کم دی دا مؤخر دا والا عامل شو و اذ قال ربک للملائکه کله چې وې استارب للملائکه ملائکه تا ملائک د زمکه او د اسمان ټول جیته وي اني جاهلون چې زو پیدا کون کې هم تفسیر قرطبي معنا کې خالقون زو پیدا کون کې هم فل ارضه په زمکه کې خليفه خپل یو تابعدار خليفه یو تابعدار فل ارضه د دینه بعد خلقو د مکه زمکه اغست ده خو لیکن دا خبر صحیح نه ده فیل ارد طول از مکه یادی خلیفه پا که پیدا کوما خلیفه ستویری کی گی چه دبل پا زیر آزی دبل نائب یو گور اس نائب ده ناغده سه مبهم تکه ده چه داسه ہوئے زو پیدا کون کیم پا ده از مکه که نائب د احکام شرعیو نبی اعتراض ناراضی یا نائب د جناتو نا خلیفتو من الجن د پیریانو نائب زه یو خلیفہ پیدا کوم شیخ رحمہ اللہ معنا کوله تابعدار زه یو خپل تابعدار هغه پیدا کوم دلته یو باس ته چیرا انسان د الله خلیفہ دی او کنا خلیفۃ الله ورته ویل شي او کنا شي ویل آدم علیہ السلام چې کوم خلیفہ کړی دی په دې کې لغوی او عرفی معنا ملحوظ ده دا آدم علیہ السلام نمخ کې په دې ځمکه کې نور مخلوق آباد وو نو دا اغي خلیفہ شو آی پسې راغې ورسره الله چې چون کې د آدم علیہ الصلات والسلام شان بیانین اس قال ربک وسره ذکر کو چیزو د دین د احکاماتو د تنفیذ د پاره یو شخصیت پیدا کوونکی هم او غلزو خلافت ورکوونکی هم نو دا یو جمله ته ویل شو کنه دا یو مسله ده چې پلان کې خلیفۃ الله دی دا ویل شو کنه شو ویلې اسی زمونږه کتابونو کې مفسرینو د دې استعمال کړی دی قتل لحاظ د دین چې حدیث ته حافظ ابن کثیر داسی ویری دی آغا حامی مومن کے ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین التے لکلی دی چھ مؤذن چھ دے او داعی چھ دے ندا دیر اچت سڑے دے دے ولی اللہ دے دے حبیب اللہ دے نو دے خلیفۃ اللہ دے دے وسر لکھ لی داسی رستو آیات راضی ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر التالباب کے دا روایت نقل کر دے من امر بالمعروف و نہا عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی الارض سوک چی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نو دے دا اللہ خلیفہ دے وخلیفۃ کتابه ورسوله د کتاب او د رسول خلیفہ لري روایت باندې کلام شتا یو راوی پکې صحیح نه ده خو لیکن صاحب د لباب دا روایت هغه نقل کړی دی. ابن تیمیہ رحم الله فرمایي مجموع فتاوا کے بالکل اخیری جیل کے اطلسم جیل دا رانے وی کم جلدونه چې دی رستو دو جلدونه پرستونه دی پائے کې ابتدا کې وی چې خلیفۃ اللہ بنوي چې پلان کې دا الله خلیفہ لري دا بنوي او کله چې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته یو تن وی یا خلیفۃ اللہ اے دا الله خلیفہ ناغو ته په جواب کې وی لستو بخلیفۃ اللہ ذا اللہ خلیفہ نیما ذا خلیفہ در رسول اللہ یما ذا اللہ در رسول خلیفہ یما ناغوی چه دا خو کی دیشی او دومو کی دیشی نا چه دومو چه اللہ خلیفہ رے زمونگا لیکن انسانانو کی یو انسان تا خلیفۃ اللہ ویل دا صحیح ندی. حدیث کے راضی چکله یو تن د کور نه بارو زین ذکر او دعا هغه بغواړي د بچو د پاره بم دعا غواړي اللهم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی الاهل والمال نو گویا الله کو خلیفہ دے خو لیکن انسانانو کې یو انسان د الله خلیفہ دی او کنه نو داغه نه بعد علما هغه انکار کړي خدا دا دید پارا کی چی چتا توحید گڑ ورد نشی نید اللہ را پارا نائب نشتا شیخ الہند کری دید دی مانا کڑی دا خلیفتا نائب خمونگوی چی مقصد دا نرے چی نائب دا اللہ شتا نائب دا احکام شرعیو دا شرعی احکامو نائب خلیفہ آگتا ہوئی چی او لڑشی او باللازی هو اللذی جعلکم خلائفا فی الارد وذکرو اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد یو بل پسی چه کمراتلون کی او دا خلیفہ دا سی یو نم دے پا یو یو متلاک کی گیا پا جمعو یا داود و انا جعلنا کا خلیفتن فی الارد پا مذکر متلاک کی گیا پا مونسوم تا دے خلیفہ آدم علیہ السلام یہ رسول جوڑ کو او خلیفہ کو ند رسول خو ڈیوٹی دائی چ هغه خلق ته احکامات رسی نو خلق او پاغه وخت کې وننو ادم علی السلام چا تبلیغ کو ادرس تبلیغ کو دا یو سوال دی نو مفسرین لیکي د سلویخ بچیو په شلو بطنو کې دوه پیدا کېدل نو سلویخ بچیو او دیته ادم علی السلام او الله لګل او دا اغه وخت نو تا آدم علیہ السلام مسله دا خولی وا چې مردار حرام را وینه حرام را د خنزیر غوخه حرام را دا مسائل آدم علیہ السلام پړون بنه او ذکر کړو. آدم علیہ السلام چې کله دنیا ته راغې نو مفسرین دا څه وایي سوک یادی نه سوا دیرش کالا سوک پوره زر کالا او امام سیوطی او تفسیر جمل کې داری 960 نه سو شپیته کال عمر آدم علیہ السلام و سلام تیر کړل په دنیا کې او دا غینه پسو د دنیا نه تللی خلافت تاج و تپسرو عزت ور لکی ملائکه ته داسه و چې زه یو خلیفہ پیدا کوم قالو اتجعل فیها من یفسل فیها دلته تفسیر قرطبی کې شته اجمعوا على ان المرأة لا يجوز ان تكون اماما فدید علماء اجماع را چې د خزې نه و امام نه جوړه خزې لبا حکومت نه ورکه وزارت عظما بول نه ورکه دا خو اتفاقی خبره ده قازنه جوړې دي شی او کنه دا اختلافی ده خزه قازنه جوړې دي شی او کنه دا اختلافی مسله ده خو وزارت عظما ولا ورکه امامت ولا ورکه یا امامت صغرا یا امامت کبرا جمعات کی امامتی کی یا حکومت بچری ناغوی اجمعو علی ان المرأة دا علماء او پدیبان اجماع را چی دا خزی دا حق نرے طول ملائکو تا اللہ دا ہوئے چیزو خلیفہ پیدا کوما او غور قولم دار چې ټول ته وي نو دې څه جواب کې وي قالو ولدیم اتجعل فی آیا پیدا کې ته پدې ځمکه کې منغ سوک یفسر فی آیا چې فساد بکی پدې ځمکه کې ویسفق الدماء او تو یبا بینی من یفسر فی آیا فساد عقیده یادی اوس مونږ ویلو ویفسدون فی الارض شرک بکی باد خلق پکې ویسفق الدماء د دین مراد بدعملی دا عمل به خرابی عقیده به خرابی عمل به خرابی تفسیر به داوی اتجعل فیها من یفسل فیها ویسفق الدماء یو سوال لازم چې یاره دا خو اعتراض وکړو دا الله په کار اعتراض وکړو نه حافظ ابن کثیر د دې جواب ورکړ دی وقول الملائکۃ هذا ليس على وجه الاعتراض ملائکه چې دا خبره کړی ده د اعتراض د وجه نه نه کړی ولا على وجه الحسد لبني ادم انې د دې وجه نه کړی چې بني ادم سره حسد وو ابي هغه روایت هم ذکر کړی ده چې ملائکه نو تپوس کیږي چې دما باندې ګان دې څنګه پرې خو دل کړه ماځګر د سار مونږ دې وی مونږ چې تلو او راغلی یو نو دواړو حالتونو کې هغه مونږونه کول حشویه یو ډله د هغه وی چې ملائکه خو نه کړ د الله په کار اعتراض کی نو ملائکه معصوم نه دي ملائکه خدای آدم علیه السلام غیبت هم وکړو او لوی په کوم حالت تکبر په کوم دی امام راضی وی چې دې کم تپوس کړ دې نو د دې مقصد داو چې مونږ ته مرجح خایا اعتراض نه لري حکمت معلومول چې ورته وی چې یارا ته دا خلیفہ پیدا کې دې کې به حکمت سي دلته یو بل مسله هم ده هغه دارا چې د اهل سنت والجماعت دا قیدو نظریه را چې د الله وزیر نشته او د الله مشیر نشته نو سوال لازم چې د الله مشیر نشته او دې دې کې ملائکه سره الله رب العزت مشوره وکړه لا نو الله خو د مشیر نه پاک نشو ځکه وته وی کنه انی جاعل فی الارض خلیفہ تاسو پکې سوای نه غي وته یا تجعل فیها من یفسر فیها و یسفک الدماء نو د الله لپاره خو ملائک مشیران شو کنه اته وی د الله مشیر نشته دا د اشکال لیکن د دې مشورې دا خبره چې کوم مفسرین ذکر کړی دا ابن جریر کې مثلا شته دی د قتاده رحم الله فواله سره ذکر کی و اس قال ربک فاستشار الملائکه فی خلق آدم فقالوا تجعل فیها ملائکه سره الله مشوره وکړه فاستشار الملائکه چیر آدم پیدا کوم پیدا کوم او کنان دیو تویا تجعل فیها من یسر فیها جواب دار ہے چې دا کوم اثر چې دی د دې سند ابن جریر نقل کړی دی په دې کې یو راوی ټیک نه دی دا غنوم دی سعید بن ابی عروبه دا داسې راوی دی چې د دو مازغو په اخر کې کار پرېخو او تدلیس یې ام کو او دا قانون دی چې مدلس راوی روایت په عن سره کی ناغب نه قبلیږي سو پورې چې دین دی وی دی چې ما وره دو د حد سټکه نه دی ویلې او دې کې د په دې روایت کې عن ذکر کړی دی نو یو خو د سند په اعتبار سره په دې باندې کلام دی زمو خبره اغیدا ته ډیر وګ د کړی د خو حاصل یې دار او حاصل دی لکه علامه الوسوی چې دې کې یو حکمت صرف خول لی مشوره حقیقتا نه ده دا خبره په اخبار بناره خو لیکن اس مشوره ښکاری مشوره نه ده خبر ولا ورکی او فائدہ پکې دارا و فائدہ تو قولی تعالی هذا للبلائکۃ دې کې دا فائدہ رچ انسانان دې کل خپل کار کینو په دې کې دیو بل سره مشورې کی نو دا معاملا دا علامہ لوسی په الفاظو کې مشابه د مشورې سره شو اسی او خبر ورکړی دی یو ګور مشورې یو خبر ورکو دی او خيار سړی چی هغه چې دا خبر اور یا دې پوښ چې یاره دې واقعي زمانه مشوره غواړي نو مشوره دې ورکی اګه هغه په دې پوښ چې یاره ته ټیم پاس کیه دا مال خبر راکی بیا دې مشوره ورکی نه لکه یو کس ستارشت دار دی اگر مخ کے تپوس نہ کی انا مشوری کی خبر پٹا ساتھی اوئی پٹھے امبانے راشی شیر دما دا لري چې دا خپل جینې پلان کې لور کوم نو څه څنګه وې نو ته پوه شي په خبره ته بداسې ډیره خره ډیره خره ته دې نه خپل خبره نشته لکه دې تعالی خبر درکې ازي شکل دې مشورې جوړ کړې دې مشورې نه تي چې کول واړی غتی ایوت په ته پوه شو چې واقع دې ته پوښتې چې دا دې مناسب دې او کنه دې د دې ذهن کې هیڅ نشته کده او ته ارنګ وې من دې په واقع عمل کی نبی ابو له مشوره ورکې چاو خبر ادا سرا دیکھے دا فائدہ را دیکھے دا نقصان دے نو مبصرین چی دل تک میں خبر کی دے ٹولو حاصل لارے چی اس مجازن یہ ورت مشورہ وے دے دا روایت کی حقیقتن مشورہ نوا بلکہ ابن جوزی خدا لکلی دی چی اللہ خبر ورکڑ دے ملائکو لا پا دیکھے اقوالم ڈر جاتی تقریبا شپک اقوال اگا بیا ذکر کری دی نو لنډه خبره څه شو دو مسلې جدا جدا دي یو دا الله حقیقتا د ملائکو نه مشوره اغستره نه ملائکه مشیر شو دا څنګه ده دویمه خبره الله دا خبر چې ورکړې دې مونږ ته دا خي چې ګوره مشوره خپلو کې کوي او مشوره خشه دې هم دک مقصد دې پدې دې کې او دا تفسیر قرطبی کې هم دې قال ارباب المعانی وی چې خطاب د الله د ملائکو سره لال المشورته دا را مشورې د پاره حقیقتا نه اغه نه دی او دا چې تفسیر مدارک کې هم نشي دا صرف په دې بنیاد باندې دی چې بندګانو ته داخلي چې تاسو په خپل کارونو کې مشوره اغه کوي قالو دی وتو یا تجعل فی پیدا کې ته په دې ځمکه کې منغه سوک یفسر فی چې فساد بکی په دې ځمکه کې دا اتجعل استفهام د تعجب د پارم جوړی دي تعجب یو کچی یاره فسادی کا سچ ویری توئی هغه څنګه خلیفہ جوړیږي ویس پکو دما او توئی بوینه دا یس پکو سره په وینه کې دم کې استعمالیږي یو پلان کې ډیر صفاک دی چې ویری توئی هغه ته صفاک ویل کیږي ویس پکو دما او توئی بوینه دلته اوس یو بل اشکال لاږي یاره د دین خدا معلومیږي چې ملائکه ته رغه بیلم دی آدم علیہ السلام لا پیدا کړی نه دی او ست ښکار شوی نه دی نه دا د اولاد لښته اره مخ کې نه ویلو چې دی په فساد کې او دی په قتل نه کې نه ملائکه ته ولې د غیب علم وو جواب یو جوابدار اگر چې تفسیر قاسمی کې پیرات دی خو جواب دی چې دی قیاس کړل په جنات باندې دا آدم علیہ السلام مخ کې پیریانو آبادو او غی ډیر رواني کوله فسادونه کوله اجنګونه غویمه غی جوړ کړي وي نو چې غی داسې کړی دی نو دی به اوم داسې کی دا یو جواب دی دیم جواب دا ورکی دی چې آدم علی السلام ته وکتل چې دی پیدا دی د اخلاط اربعون نو چې اخلاط اربع سو کلرین په دکه به غضب خامخای نو په دکه به شهوت خامخای نو چې شهوت پکې روچت شي نو فسادونه به جوړیږي او چې غضب پکې روچت شي نو ویني به تويږي نو ځکه ویلا تجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء او بعض ویری دي چې نه بس دې سم ته پوسو کړه الله نه چې د دې خلیفہ صفات راته وخیا نو په هغه کې وته الله دا وې چې دې خو نه خرستو بچي اولاد کې ودا چې خلق راضي چي به فسادونه کې ویني به توي اسدونه به کې یو بل بوجني مارا داړه به سوک سپېړو پکې چلیږي نو دی بیا دا د تعجب په تور باندې وچی یار دنه خلیفہ څنګه جوړه ایتو خو لیکن د ټولو نه بهتر جواب دا دی چې ملائکه د خلیفہ د ټکی نه دا معلومه کړه چې فساد بکی ځکه خلیفہ څه ته وی حاکم چې کله فیصله کوي د دوه تن په منځ کې نو فیصله خو به الای کیږي چې چا جګړه کړی کنه اسه خو فیصله نه کیږي یاد او دو انا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحکم بیر الناس بالحق نو چې خلیفہ دی وته اوې نه دا مستلزم ده دی چې رستو انسانانو ته خلافت ملاویږي نه حاکمان او قاضیان به فیصله کوي نه ایله کیسونه راځي زیو عالم زی مر پلانې مر کړه دی 302 یا 307 کیسونه بوله راځي نو دا خلیفہ ټکی په دلیل شو چې فساد بکیږي او ایس په قدمه لټورن الوی فساد هغه شرک دی حقوق الله بخرابی ویسفک الدماء کے لطول نلوے پساد مسلمان انسان وجلی نو حقوق العباد بخرابی امو خو ډیر خویو ونحنو نسبعو بحمدکا او مونږه پاکي بیانو سره د حمدونو ستا ونحنو نسبح بحمدک او مونږه پاکي بیانو سره د حمدونو ستا دار د یفسر فیها مقابل شو مون خو بساد نکو زمون کار خو سبحان الله الحمدلله ویلی ونقدس لکو دا د یسبکو دما مقابل شو او دا ونقدس لک د جبی سره لگی په جب باندې ستاره پار پاکی پاکی وایو چې کله مون تسبیحات او حمدونه وایو نو زمون په موجودګه کې د در پیدا کولو ضرورت او غنشته ونحن نسبحو تسبیح وی لیکيږي تنزیه تا براءت تا پاکی بیانول تا خپل معنا د دې د لامبو سبح وی لیکيږي لامبو تا کله چې وطن لامبو وهینه لری لړشي نو دې دې کې دا معنا را چتو الله پاک لری وګڼا د عیب د صفاتونو نا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تفسیر قاسم کی معنا کی ننزه کان کل ما لا یلیق بشانک نسبح بحمدک ننزه کا عن کل ما لا یلیق بشانک کم شی چې ستار شان سره لایق نه دی مونږه داغه نه تا پاک غنو او ډیر نعمتونه دی روانه کړی دی دای د وجنا ستا حمد هغه بیانو بعد مفسرین معنا کی امام مجاهد نطهرو انفسنا من ذنوبنا ابتغاء لمرضاتک نقدس لك معنا کی مونږه خپل ځانونه پاک ساتلی دی ستا در ازاد طلب د پارا در امام مجاهد مانا را خو ملائک خواسته اون گناه نیشو کوله د دین گناه کول ممتنع دی در سر نیکولی نیشی اللباب که مانا کی منگا زرونا پاک ساتلی دی چستان آراو بلچا طرف تاڑو التفات نکو ستا د معرفت پا انوارو که مستغرقیو تفسیر قرطبی کے معنی کی نعظمکا ونمجدکا ونطہر ذکرکا عما لا یلیق بکا مونږ ستا لوی بیانو ستا بزرگی بیانو او تا دا اغی سیزونو نا پاک گنو چی دا کمکل خلقی نسبت ستا طرف تکی زمون استادانوی تسبیح دا ذات سر تعلق ساتی نسبحو ستا ذاتم پاک دے او دا نقدسو او حمدو دا دا صفاتو سر تعلق ساتی تسبیحو دا اللہ ذات دا شریکانو نا پاک دے سبحان اللہ عما یشرکون سبحان اللہ عما یصفون نسبحو بحمدک و نقدسو تقدیسو ذات صفت دوارو کے استعمالی گی او تسبیحو دا دے تعلق صرفو دا ذات سر دے جواہر القرآن کی پنڈے شیخ رحم اللہ لکی چې د نسبح بحمد کا معنا دارا چې وس فی الحال ستا چې کم ملک و حکومت او بادشاہی دا پدے کې اس قسم لا نقصان نشتا وس پکې نشتا و نقدس لک او مستقبل کې اومه مونږ داغه د نفع د وس نه اقرار کو چې پائے کې اس قسم لا نقصان نشتا عقیده د تسبیح فرض ده او سبحان الله و علم مستحب دی سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا ذکر کسو کی دا مستحب دی او عقیده تسبیح دا چې الله ر شریکان نه پاک دی دا فرض دی سوره نون کې براشي ان شاء الله الم اقول لكم لولا تسبحون نو گویا تسبیح دا الله یو والي منل شو علامہ الوسوی دی دے کہ تفسیر روح المعانی کې چې تسبیح او تقدیس دا دواړه په طاعاتو کې استعمالیږي تسبیح دا تسبیح تسبیح په طاعاتو کې استعمالیږي او دا تقدیس چې ده دا په اعتقادیاتو کې استعمالیږي ملائک تسبیح کې سوای نو مفسرینو دا ذکر کړی دی چې ایوی سبحان ذل ملک والملکوت ایا سبحان الله وبحمده دا د ملائکو تسبیحات دي د دین یو مسله معلومه شو او نحن نسبح بحمدک د ضرورت په وخت خپل تعریف ټکړي اسه کو به تعریف نه کړي خو لیکن شرعی ضرورت تے نکے او سڑے خپل تعریف کی مددی اجازت تے دا مفسرینو سورۃ یوسف آیت کیوں نکلی دی انی حفیظ علیم ادے دے کیوں نکلی دی قال انی اعلم ما لا تعلمون دو جواب نور کی یو اگر جواب دے چاگے تا حاکمانہ جواب ہوئی یو اگر جواب دے چاگے تا حکیمانہ جواب ہوئی حاکمانہ جواب دار زبا چاہم چا سکوما نکوما رچا پکی سکر سیگینا او تفصیلی حکیمانہ جواب برازی وعلم آدم الاسماء کلها قال اوی وطاللہ انی اعلم زپوئیگ ما مالا تعلمون پائے باندے چی تاسو پائے باندے نپوئیگے تاسو خپل تعجب ختم کے د دې آدم علیہ السلام په پیدایش کې ډېر حکمتونه موجود دي او دې کې ډېر اوچت خلق راځي دا چې خلق په کومشت حدیث کې راځي لو اقسم علی الله لابر چې قسم وخری چې یره دا به الله کی نه الله پاک دا هغه لا جو ساتي او غکار کی نکان نکان په کومشت لري یو مسله معلومه شوله دا الله په حکمتونو کې بعد هغه اسرار او رموز دي هغه حکمتونه دي چې ملائکه ته هم پته نشتا لکه آدم علی السلام په پیدایش کې څه حکمتونه دي نه ملائکه ته پته نشتا نو کوم تا د شریعت د بعد احکامات او اسرار او رموز معلوم نشي نه دي شي کنه ځکه ما اوتیتم من العلم الا قليلا مولا خډر زیاتو کم علم چې کم دینا غرا کړی دي دا شو حاکمانه جواب حکیمانا جواب وعلم آدم الاسماء کلها تفرین پس انشاءاللہ اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکة کنتم صادقین دویم جواب دا تجعل فیها من یفسر فیها ویسفک الدماء شروع کی گی او دیتا بھی لکھے گی حکیمانہ جواب او دیتا بھی لکھے گی تفصیلی جواب لکہ ملائک و سوال دے حکمت کرو نہ جواب ورلا تفصیلن ورکی وعلم آدم الاسماء کلها آدم علیہ الصلات والسلام تا اے نمونہ و خولا دا نمونہ اسرار اور رموز یہ ورتا کارون ورتا کارا کرلو دل تو یہ سوال لے چیر آدم علیہ السلام تے نو نو کھولا ملائکو تے نو کھولا نو ملائک بخود جواب نشی ورکولے نو آدم علیہ السلام تے چی کھولو نو ملائکو تے بیم کھولو کنا دے غدا سے مثال لے لکے استاد پرچہ جوڑا کی ایو شاگر تے گلے گن تکیو خوی جدا درے سوال دے نور تے نخی نچی چاہتے سوالو نو کھولی دی اب خود خود جوابو نو ورکی نو نو داغی جواب کی مفسرین داوی تفسیر بیضاوی کیوں دی چی دا الفاظ و تعلیم نو بلکہ اللہ دا آدم علیہ السلام پر رکے استعداد پیدا کو چھے دا نمونہ دیبان دے پوش الہامی علمو تفسیر قرطبی کے داری زڑکے والا چولو لگا قرآن پاک کے راضی وعلمنا ہو صنعت لبوس لکم داود علیہ السلام لے رڑکے دا آوا چول چھے زغر بدا سے جوڑی گی نو دلتا ہے دا آدم علیہ السلام پر زڑکے دا آوا چول استعداد پکے ہو نا نمونه او پی جندل اللہ مالو سیوی چی دا نمونه نا مطلب داره چی صفات الاشیاء مثلا دوڑی را دا مڑاول کوی او بری نا دا تند ماتی خواست تی مراد دی نعود تی مراد دی صفات تی مراد دی دا اسماونا او تفسیر جمل کے داری نمونه چی دی دا به دک شان تی دی استعداد دا ملائکو پدرونو که ورا چولو کنا جواب داره چی بیا خو ملائک ملائک پاتی نشو آدم علیہ السلام خو پدوڑے زکا پوشو چی لگا پی رازی او پوبو زکا پوشو چی تند پی رازی لیکن ملائک خو گکی گیو نا او ملائک خود تگکی گیو نا ملائکو اغا ملائک دل ختمی گی مدائک تعداد یوازی بادم علیہ السلام اگر وقت خود سیزونا اونا نمونا اونا نو وجود مثالی وته پیش کړل سیزونه نو د عالم امثال نه د دې چې کم مثلونه وو هغه ورته پیش کړل وعلم ادم الاسماء. ربیع بن انس داغنه دا نقل لے چې صرف د ملائکه نمونه وته خولیو او بعد علماء وی چې نه د لغاتو چې کم اصل لے د جبو چې کم اصل ټکی دی هغه وته خولیو. ابن تیمیہ رحم الله هغه خپل فتاوا کې دا لیکلی دی او د عکرمه قول نقل کړی دی چې د اسماء او چې کم اجناسو دیوته خولو دانه چې یو یو فرد او یو یو نوع چې کم جنسونه جنسونه وو غټ غټ نو داغه تعلیم یې آدم علیه الصلاۃ والسلام لا هغه ور کړو چونکې د آدم علیه السلام دا زمانه چې دا وړوکوالی زمانه ده نه پدې کې د لغت زده کول ضروری وي او ماشوم چې هغه ته خلک اول کې نمونه خي او بیا را ماشوم چې کله جب زکین هغه ګران ګران ټکی نشي ویلې مفردات ډبل شوی دی ورته ناغه ورته خود لیکي بابا دا یو بیر د بدل شوا کاکا لالا ماما نانا دادا په دې طریقې سره هغه ماشوم جب زکی او کټه کې ګرانی ناغوم د جب ناغه نشو باسر لکه ډوړه نو دوه ډالو نو هغه نشي ویلې ابتدا کې نو دا غیره پار ورتوی نانه ډوړې تماشوم سوی نانه کمی څنګه نشي دا کول نه دایره پار ورتوی پی پی پی پی دا لغات آدم علیه الصلاۃ والسلام ته لکه داغه مناسب وو. الله رب العزت دا اخول تبروی چې د ملائکو او دا اغی سره چې کم نور خواوشا سيزونه نو دا اغی دا نمونه ورته هغه اخول ثم عرضهم على الملائكه به پیش کړل دا نمونه على الملائكه په ملائکه باندې معلومیږي چې علم ځان له شیر عرض ځان له شیر یو علم د اعمالو دی یو عرض د اعمالو دی عرض اعمال دې دواړو کې فرق دی. عرضهم ځان له ذکر کړی دی او علم ځان له ذکر کړی دی. ثم عرضهم به پیش کړل دا نمونه على الملائكه ملائکه تام فقال انبئوني باسماء هؤلاء الله تنه تاسو کو چې خبر کې ما پنو منو د دې سيزونو د دې نمونه چې کوم اسرار دي د دې چې کوم رموز دي پاغه باندې تاسو ما خبر کې ان كنتم سارقين ک تاسو رښتینی یې په خپل شبهه کې ان كنتم سارقين فی شبهتکم یا ذم معنا ان كنتم مصیبین فی الاجتهاد که تاسو خپل اجتهاد کې حق تا رسیدون کیه تفسیر بحر المحیط تاسو که اجتهاد وکړه چې دا فسادیان دی ویني بتوي که دې اجتهاد کې تاسو په دې شوبه کې تاسو حق تا رسیدون کیه نا انبئونی بی اسماء هاولای دې ته وی امر د تعجیز زکه یو خبر نشي ورکولې نو دی به عاجز شي نو دا به نه ثابت شي چې آدم علیه الصلاۃ والسلام د علم په اعتبار سره اوچت ملائک به طبيعت سجده کی قالوا سبحانك لا علم لنا وای ملائکو پاکی د تعالی را مون سره اس علم نشتا. دلیل نقلی د ملائکو نه چې مون ته د سيزونو علم اغه نشتا لا علم لنا سبحانك معنا تفسیر قرطبی دې کړی دا تنزیه لک عن ان يعلم الغیب احد سواک مونگا تا پاک گنو دادا مونگا کی درا چی دا غیب و علم بیستانا بل اچھا سر نشتا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا مگر اغا چی تا مونگلا تعلیم را کردے دیو مسئلہ تی معلوم اشولا ملائکو لتعلیم اللہ ور کردے نو دا ملائکو استاد اللہ دے دا ملائکو استاد شیطان اسے مشہور شویدہ زکا الا ما علمتنا. دیمه یو بل مسئله تی معلوم شولا اغا دا چه کل پا یو مسئله نپویگی نپاغ وقت کی صفا ہوا یا چه لا علم لنا ما تر دیلم نشتا. امام مالک رحمت اللہ علینا دا اتسل ویخت مسئلو تا پوست شو دا دو دیر شو مسئلو پا بارک اغا دا ویلو چیز پا دی نپویگم تفسیر قرطبی دی دیلی کری دی پا اتسل ویخت مسئلو کے دو دیر شو مسئلو پا جواب کی امام مالک ونتا کی شخصیتو هغه دا وای چې ما ته پته نشته. دا صاحب نه دی چې بس نه پوهېږم، زه نه پوهېږم. دا خلک بیا دا وای چې ته څنګه مولا یې. مولا خو هغه ته نه وي چې هغه له ټولې مسلې ورځي. دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیر اعلام الموقعین کے واقعات دارالعلوم دیوبند مقدمہ کے دا پتاوی فتاوی دارالعلوم دیوبند مقدمہ کے دا واقعہ اگر درس کو طالبان ڈیر ناستو یو تن تے نہ تپوس کا غی ما تے دے مسئلے پتہ نشتا نئی وتا ویلو چے ولے تے نشتا کو ڈیر لے آلے میں نہ وتا جواب کوی لا تنظروا الی طول لحیتی وکثرت الناس حولی دے تم گورا چے دا اگدا اگدا گرے میں نہیں ویلے دا اور ڈیر طالبان دمانا گرچا پیرا ناس کے کچھ نہ پوئے گا نہ بس نہ پوئے گا نو نہ دا ام دو ادب تقاضارا چی اوتا نہ پوئے گی نہ پائے کہ دے اوئی چیزا نہ پوئے گا زکا چی کلے او انسان ہوئی چیزا پوئے گا کنا نہ بیا کدے پا غلط باندے اومی نہ غیل بسا خوا دے خوا کی چیر دا سیر او دا سیر بس اول کے ہوا ہے چیزا نہ پوئے گا ما تر دے مسئلے تحقیقو اغنشتا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يقينا اكيو تو پوي او حکمت والے نو خامخو پدی کس حکمتی چ تدا خلیفہ پیدا کے علیم دے مخ کرو زکا وعلم اغیسر ولا ولا علم لنا اغیسر جخت او حکمت ی رس رو حکمت دا علم اثر دے نہ علیم ی مخ کرو او دا حکیم ی رس رو سا ہر یو کارو دا حکمت نہ خالی نہ دے نو پڑے کے برے خام خاص حکمت ہوئی تو مسئلہ تے رو باسلے دا تو دے آیت کریمہ نا اللباب کے مفسر احتج اہل الاسلام بہذ الآیت علی انہ لا سبیل الی معرفت المغیبات الا بتعلیم اللہ دا دین مسلمانانو دا دلیل نی ولے دے چے دا غیب و علم اچا تنشتا سو پورے چے اللہ سو خبر کرنی یو خود امبار الغیب خوشتا اطلاع الغیب چے اللہ ورتوی چی دا سے بکی گی نو دائے دا غیب و دا علم خبر ورکو خو لیکن چی اللہ خبر نی ورکڑی او اسی او تنوی لا یمکنو توسلی لیہا بعلم النجوم والکہانتی چی مستور توقتلو ز نجومی ما پا نجومو سر معلومو ما ز ترویتی ما پا کہانت سر معلومو نو ادانا جائز دی ذکر چی قرآن کی ویدی وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو انک انت العلیم الحکیم یقینا یو تو العلیم الحکیم پوئے و حکمت والے قال یا آدم انبئهم باسمائهم اوی و تعلم اے آدم علیہ الصلات والسلام انبئهم باسمائهم خبر کا دا ملائکو باسمائهم پرازنو دا دی نمون سرام پسفتنو دا دی نمون سرام دا علم دیر زیاد اہمیت تے ذکر چی آدم علیہ السلام معلم شو استاد شو دا ملائکو دا علم دا وجن اکومت ملاوی گی بستتن فی العلم والجسم او دا علم دا وجن خلافت اغا ملاوی گی لکا دلتا فلما ام باؤن بے اسمائیم کلے چی خبر ورکو دیتا پا نمونو دا دیسی زنو سرام خالا لما قل لکم اوی ورطا اللہ ما تاسو تنو ویلی انی عالم غیب السماوات والاردو دې ته وی خاصه علمیه ده باری تعالی د دې ضرورت نشته چې مونږ دا وایو چې د دینه دا مراد ده والو ما تبدونا او د ما کنتم تکتمون نه دا مراد ده الله یو ضابطه ذکر کړل یو قانون ذکر کو چې زه په هر یو سیس باندې پوهیږم انی عالم او زه پوهیږم ما غیب السماوات والارض په پټو سیسونو د اسمانونو او د ځمکې د دینه دا مسله معلومه شو چې الله رب العزت کدا دنیا نی پیدا کړی او انسانان نیو پیدا تدی چ سونا احوال لی سونا کیفیات لی سونا صفات لی اللہ رب العزت د مخ کے نہ دے علم وہ گویا اللہ پاک د اشیاء او علم لری قبل الحدوث مخ کے دے نہ چ اشیاء وجود تراشی ہشام یو کستے ہشام معتزلی اغا داویلی دی مسئلہ کے غلط تے چ شی اول پیدائشی نہ رستے اللہ تعالی علم کی مخ کی نہیں زید دے اول دنیا تراشی چ پیدائش نہ بی اللہ تعالی صفات و علم دے دا زید دا پیدا کے دو نمخ کی دا زید معلومات وی علی یاد باللہ اللہ تو نشتا ہے شام بن حکم ہوئی مسئلہ کے غلط تے آل سنت والی جماعت وی چی دا مخ کی نورتا پتا را انی عالم غیب السماوات والارد زخبو ہے گما پا غیب دا اسمانونو پا پٹو سی زنو دا اسمانونو غیب اپاقی آدی برچ سی والارد دا زمکے یعنی غیب انفسی آدی زمکا او خکتا چه سونا عالم دے پاغے و عالم ما تبدونا و ما کنتم تکتمون او خپو ایگم پائے چه تاسو اخکارا کوئے او پائے باندے چه تاسو پٹوئے و عالم ما تبدونا چه کم خبر تاسو اخکارا کڑلا لگا سعید ابن جبیر ہوئی چه دیکھ کارا کڑا چه اتجعلو فیا من یفسر فیا او کم خبر چه تاسو پٹوئے پس رکیوں داو چه ارد مون امسوک داسی بوئی چه اغب اوچت شی زمون اوچت کی دین شی ولیکن غور خبر دار چه بس دا عام یو قیدہ و ضابطہ اللہ ذکر کی و عالم ما تبدون و ما کنتم تکتمون سرا و ایس قلنا للملائکت اس جدول آدم و کل چه وی منگا ملائکو تا دزبک و لاسمان سون ملائک چلی ابن کثیر دے طولتا ہوں وی اس جدول آدم سجدو کے آدم علیہ السلام و سلام تا مخ کیے دا آدم علیہ السلام دا خلافت ذکر کو او بید این رستو پا دویم نمبر بانی دا آدم علیہ السلام دا علم ذکر کو پدے خلافت او علم سره د آدم علیہ الصلات والسلام حیثیت معلوم شو داغه د مرتبه علم داغه د مرتبه علم ملائکه تو شو نو اوس دا ذکر کی چې آدم علیہ السلام مسجدو د ملائکو سجده کړی د ملائکو خود مسلمانانو پدې باندې اجماع را اجماع المسلمون علی ان ذلک السجود ليس سجود عبادت نو پدې د مسلمانانو اجماع دا چې دا د عبادت او سجده نو دا سنگ سجده وا نیو قول پا دیکھ دارے چی سجده خو اللہ توا خو آدم علیہ السلام دا قبلے غنتکے ہو لکمونگا چی اللہ تا سجده کو خواست مخو دا کعبی شریفی برابری نو کعبہ پا کیسی واسطی ندا سے آدم علیہ السلام واسطہ شو پا منزلے دا قبلے انور سجده چی شوی دا ناغا اللہ رب العزت تا شوی دا لیکن پا دیبان دایو اشکال لازی چی دا عربی غلط رچی و تنوی سولیتو للقبلتے ما قبلے طرف تا منزو کو دا سی بوئی صلیتو الیل قبلتے دلتا دی اسجدو لے آدم دا سی بو دی اسجدو الی آدم دا یو اشکال لے پدے باندے لیکن دا اشکال جواب دارے چا عرب دا دوار طریقے استعمالی اغیوی صلیتو لیل قبلتے و صلیتو الیل قبلتے لیکن قرآن کے را دی اقیم الصلاة لدلوک الشمس منز خدا اللہ را پارا دے اور لدلوک الشمس را دلوک دا پارا خو منز نرے او دا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر دیدے کہ مفسرین نقل کرے دے امام رازیم نقل کرے دے علیس اول من صلی لقبلتکم و اعرف الناس بالقرآن و سننی صلی لقبلتکم مددے تعدی پلام سرا اغاوم راغلے دا دویم توجی دارا چی دا آدم علیہ السلام تا چکا مسجد شوی دا دا سلام و تحیہ و تعظیمی وا او دا تعظیمی سجدہ پا مخ کے امتنوں کے ٹکوا لیکن آدم علیہ السلام والسلام پا بارک دل ترال یوسف علیہ السلام بارک راضی وخرو له سجدہ لیکن دا جواب چکم دے دیتا صاحب دلوباب غور جواب بے لے دے خودے کے بلا دے یہ بھی خبر خیال ساتو چه دا دا جواندی خبره دا آدم علیہ السلام جوانده ده یوسف علیہ السلام جوانده ده التا سجده تعظیمی پا اغی دینونو که وا پا حس یو دین که دا نشته چه مڑی تری سجده تعظیمی وشی آدم علیہ السلام خمر نو یوسف علیہ السلام خمر که دام چه کم دینو ختم کرده دا نو دوی متوجی دارا چه دا آدم علیہ السلام تا سجده چه کمشوی دا دا تعظیمی سجده را درم دا چ سجدہ په لغت کې عاجزی ته ویل کیږي لکه قران کې راځي ون نجم والشجر یسجدان معنا او بیا دا کو عاجزی او کې آدم علیه الصلاۃ والسلام تا اسجدو لآدما عاجزی او کې آدم علیه الصلاۃ والسلام تا دا حکم چې الله رب العزت وکړ پس سجدو الا ابلیس ټول عاجزی وکړل مگر شیطان نه کړل الا ابلیس کې الا دا حرف استثناء دا ابلیس منصوب بنا بر استثنائیت سے او دیکھ رہے مفسرین اختلاف دے چے استثناء کما استثناء را اللباب کے مفسر لکی دا استثناء متصل دا او ابن کثیر کے دا دی چے دا استثناء منقطع دا حافظ ابن کثیر بھی راجح دا را چے دا استثناء را منقطعی یعنی ابلیس تے دا ملائک و دا جنس ننی او اللباب کے مفسر لکی چے دا استثناء دا متصل دا دلتا اوس دا یو باس بئی چې دا شیطان د ملائکو د جنس نه دی او کنه دی کینه استثناء مو متصل شي او کینه منقطع بشي اول قول داره چې دا غرم دی چې دی د ملائکو د جنس نه دی شیطان ځان لدی او ملائک ځان لدی د دې ډوم باندې دلیل دار چې قران کریم کې بل ځای راځي کان من الجن ففسق عن امر ربه کان من الجن نه د ملائکونو نشکره ذم قران کې بل ځای راځي دویشتو سپاره دا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه ملائکه تبوي اها اولئك ياكم كانوا يعبدون ایو جواب کیوی سبحانک انت ولینا من دونیم بل کانو یعبدون الجن نو جنات زان لشو کانو من الجن او ملائک زان لشو نو دید آغی دی جنس ننون استثناء منقطع ردا آیتنا دوارا صراحتن پا دی دلالت کی چه پا جن او پا ملک کے فرق دے بعد خلقو پا کلک تاویل کر دے چه یر جی دا شیطان چه دے دے دے ام دا ملائکو نشی او اوم در جنات و نشی پده که منافات نشتا ذکر چه غیوی چه دا جن جیم نون چه کم زی که رازی دار پتوالی دا پار رازی ملائکم دا نظر نپتی نو پده با پدی بانده دا جن اطلاق چه کم دین آغا کی گی لیکن دا خبر سی ندا ذکر چه دیده که خمونگ دا لغت خبر نکو منگا عرفی مانا لو اصطلاحی مانا لو دا لغت من سر نباس نشتا دا عرف پہ اعتبار سر دا الجن اطلاق پہ ملائکو باندی دا نشی کے دے دوے مدارا چھے دا ابلیس انگا بچشتا ذریت چھوتوی ویدار ابلیس ذریت تے ابلیس ہم صاحب اولاد دے وی کل چھے وکیلان زیاد شو شیطان دیر خوشحال شلو میں بھی صاحب اولاد ہو گیا دوام بچی پیدا شو قرآن فتتخذونه وذریته اولیاء دا شیطان ذریت شتا بچی شتا خدا ملائک خود ذریت نشتا کنا ذکر ذریت ویلی شی دیتا چی دا مذکر و دا مؤنث دے او دیکھے دو نرستو حاصلی گی ملائکو کی رسر نا انسا نشتا وجعلو الملائکت اللذین هم عباد الرحمن این آسا پا دیبانے رد کردے دے چی دا خود مؤنث ندی دریم دلیل دارے چھے ملائک و ابلیس کے خود دیر سخت منافات پا دیتے بار سر دے چھے ابلیس و دا خود تش دا گناہون نجوڑ دے او ملائک معصوم دی ندا سنگا یوشان کی ریشی بل دا چھے مون دا دے مادی تاو گورو نو ابلیس دا ور نا پیدا رے خلقتنی من نار الجان خلقناہ من قبل من نار السموم حدیث دا مسلم کے مرادی وخلق الجان من مار جب من نار او آدم علیہ السلام دا خور نا پیدا رے خاکی او ناری کے ڈیر لے فرق دے آدم علیہ السلام نا ملائک ملائک دا نور نا پیدا رے نوری کے او ناری کے ڈیر لے فرق دے نو گویا دا قول غور دے چی ابلیس زان لدے ملائک زان لدی دتا سپیشل کارڈ راغلو دا سجدے حکم ودا مستقل شو چا گو رتب سجدہ کے دا ملائک نا نو ذکر قرآن کے بلدے راضی و تیویر دی ما منعکا ان تسجدہ تسسیز منکڑ چی تاسجدہ و نکڑلا لبا خلقتو بیدئیو استکبرتا ہم کند من العالی گویا دتا ہم حکم شعو چی توم آدم علیہ السلام تا سجدہ اغا اکا ادا نور خداوی چی ارا زیاد مشہور چی کم ادا ہم و سر دوم وی چی دا زیاد مشہور چی دن اغا استثناء منقطع را پا کلام کے قرآن کریم چی کل استثناءگان ذکر کی یا عرب چی کم لغاتو کی دائی ذکر کی نو استثناء منقطع پاکے اولا و بہتر ہے اللہ ابلیس مگر شیطان اگر سجدہ و نکڑلام ابا وستکبرام ابا دا فعل ظاہری دے وستکبرا دا فعل باسینی دے من روڑاو زان غٹو گنو استکبرا پا مانا دا تکبرا ابائے مخ کے روڑو استکبر ہے اور پسے روڑو اگرچہ دا ترتیب پہ اعتبار سرا اول تکبری و بیا رستو انکار ہوئی خو لیکن دا ابا چوا انکار کول لدو دا یو ظاہری فیلو چے ارسو پہ پیدل او استکبار دا فیل قلب سر تعلق ساتی او قانون دار چه فعل چه پا ظاہر دلالت کی اگر مقدمی ری فعل قدم فعل ظاہری مقدمی نابای مخ کے روڑا وستقبرے ورپسی روڑا ابا من روڑا دا سے انہوں نے چه دے موحدو نزکے سجدہ نکولا نا دک تکبر و استکبر اور پسی زکو وی لوی اوکڑلا زان غٹو گنو تکبر دی توی چې خلق سپک گنے او د حق نه انکار کئ نو دې دې کې حق خبرم دا و چې الله و توی اوس جدو نه پکارو چې د سجده کړي وا سورته حجر کې صرف د انکار خبره ده او په سورته سواد کې صرف د استکبار خبره ده او دې دې کې ثواله خبرې او دې کړي دي ابا واستکبر وکانا من الکافرین و د کافرانو نه د الله په علم کې یا وګرځیدو د کافرانو نه سوکوی کانا پا مانا رسوار سر راجی اسوکوی چرا کانا پا خپلا مانا باندی دا که کانا پا خپلا مانی نو وو دا کافرانو نا دا اللہ پا علم کے کانا من الکافرین فی علم اللہ اس یو خدا خبر دا چمون دا یو باسو کو چی دا ابلیس دا جن دا ملائکو نا دے او کنا دے فدے کے تفسیر قاسمی دے ابن قیم پاوالے سر یو تطبیق نقل کر دے ان القولین فی الحقیقت واحدون دا نداع لفظی دا شی یو دے ابلیس دا ملائکو سر وو دا شکل پہ اعتبار سرا شکل دا ابلیس دا ملائکو غنتا کے معلومے دو ولیس منہم بمادتی و اصلی لیکن ابلیس و ملائکو کے فرق ہو دا مادے و دا اصل پہ اعتبار سرا ذکر ابلیس اصل دا وور نو دا ملائکو اصل دا نور نو نو دوالا خبری پکیشتا رے من وجن یو من وجن دویم خبرہ دا ابن قیم رحمه اللہ ویلی دی چی تفسیر قاسمی کی تے اغی نقل کردے دی دویم خبرہ دارا چی دا دی آیت نیو مسئلہ معلوم شوا ابا واستکبر وکانا من الکافرین جبریہ او ڈالا جبریہ چی انسان مجبور محض گونی پاگی بانے رد شا چ کم کس پیو سس قادر نین التا ابا ناراضی منا اغه ته وی چې د کول شو نیکی لکه یو تن ته زویم چې اوبر وړا اگر وڑی شی او نه وڑی نه دبا وایم چې د انکار وکړو خو کا دون زیات نه جوړی او د خپو په دیوار سره خرابی چې اغه تلی نشي د سر نه وړی یی چې وړم د لختلی نشي دې ته خو منه نشي ویل کېده چې کم کس دیو سس قدرت نه لري نا اگر وقت کی دانشی ویلے کہہ دے چھ دے انکارو کو انا داوی رکی گی جدہ تکبرو کو نو گویا انسان یا مثلا شیطان اغیو کار بان قادر شکنا کولیشی سجدہ نو دیکھو مجبور محض نہ دے تو خبرو کے فرق دے انسان د خپل کار کسب کولیشی خلق نشی کولے کسب دیتا ہوئی چلکه مثلا یو کس ته غپاسی هغه کینی هغه سملی هغه یو اراده کی دا کسب دی اسباب دلان دی خلق الله کی دا پیدا کول پکې پیدا کی دا سملا استل پکې پیدا کی او ما تشاؤنا الا ان یشاء الله معتزلوی چې انسان د خپل کارونو خالق دی او آل سنت وی چې انسان د خپل کارونو کاسب دی والله خلقکم وما تعملون او جبریہ وی چھے انسان دا لوٹے دا گھٹے گھنتا کرے دیس نشی کولے مجبور محض دے تفسیر قاسمی کی دوم دی چھے دا کم مسئلہ دا سجدے دا طول ملائک سر تر دے حد پورے چھے جبریل و میکائل پا کم دے ام شامل اللہ خسوک ہوئی چھے نہ جیت مستثناو نہ دا قرآن خلاف اوکو دا کذب دے و بہتان دے قرآن صفا ویری دی فسجد الملائکہ کلهم اجمعون دا واقعی چه قرآن ذکر کی دا سجده دا وہ زیونو کے ذکر کرده دا ہر دیکھ بردی جدا جدا حکمتی دلتا مقصد آغا دا مون دعوی سر اولا گوا سو نعمتون بیانی نا دا نعمتون پا بیان کی دا دی ذکر کو چه گورا ما تی خلیفہ جو کرده دے استاسو دا نکنا ابیام ملائکو تا حکم کرده دے چلتا سجدو کا نا سجدہ طول ملائکو کرده الا ابلیس مگر شیطان اغاو نکرده دا دینے انکارو کو وکان من الکافرین د دې دلان د حافظ ابن کثیر یو بل خبره نقل کړی ده د لیس ابن سعد په حواله سره په بعض نسخو کې امام شافعی په حواله سره اداره تم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتر به کله چې تاسو یو سړی ته وګورئ چې هغه په هوا کې الوزي او د اوبو د پاس روان دی په سمندر روان دی او په هوا کې الوزي فلا تغتر به دوکه نشه صرف پالوتو او پا ابو بانی دتلو پا وجه سروتو ولی اللہ و نوائے حتی تعرضو امرہو علی الكتاب و سننہ داغه امر با په کتاب و سنت باندې پیش کوي کړه کتاب و سنت برابر روان انسان دې بیا د اوښونو د کرامت ته او کنا دا کتاب و دا سنت تابعداری نکی نه پدې سره ته دوکه نشي دا کم واقع چې شوی د سجده دا نو پوره تعین خو به الله ته یقیني خبره خو نه دا خاصه تفسیر جمل لیکل دا جعفر صادق په حواله سره چې دا د جمعې ورځ وا ته می خولې دي د جمعې ورځ وا او د زوال وقت د زوال نواله تر ماجیګره پورې دا مجلس مناقض شه وو دې دې کې تفسیر قرطبی او خبره کړی دا شیطان چې کوم سجده نه دا کړې دا ډېر لوی معصیت ته د دې بنیاد حسد او لوی دا اول معصیت په جنت کې کوم شهو ناغسری حسد او په دنیا کې چې کوم کار شوی د ناغم حسد ده حابیل او قابل چې کوم جنگ کړي د خپلو کې او حابیل یې شهید کړي ده تب دنه پکې او حسد وکړه ده او قرباني قبول شو او بلغه قبول نه شو نه ګویا را حسد ډیر لوی ګناه ده وقلنا یا آدم اسکن انت وذوج کل جنتام دو مسکنې یو ظاهری مسکنې یو باطنی مسکنې ظاهری مسکن خو کور ده او باطنی مسکن چې د زړه د سکون سره تعلق دی هغه خزر نو اوس کون کې یو یې ذکر کو او زوج کې بل ذکر کو زیدر کوم کوارټر در کوم خزمه دل در کړل او دواړه دل ته وسه وقلنا وی مونگا یا ادم اوس کون انتا و زوج کل جننا و ستو و زوج کا استابی بی الجنا پر جنت کې دواړه پدې کې وسه دا جنت کم دی ری دا بیا یو ډېر لوی اختلاف مفسرین دی دغه نقل کی سوق وی چې دا پزمکه کې یو جنت وو نه پدی اشکال دار راځي چې دوستو ای بیتو راځي ای بیتو مطلب دا چې برو نه تاسو کوڅ شه ناغیر ای بیتو تعویل کی چې یو زینب بل غاړه تتللو هغه تم ای بیتو ویری شل کرستو براشي ای بیتو مصران فین لکم ما سالتم او اغه وی چې پزمکه کې دا جنت زکو کدا سم جنت او نه دیتا دارالخلد وی لیکيږي جنت خلد وی لیکيږي الته دوکیم نه چریږي او الته کې یي امیشګری بیا ته سکراوتیم نشي زکه یې کې قرآن کریم فیصله کړی دا و ما هم منها بمخرجین درېو خبره دا کې چې آدم علی السلام پزمکه باندې پیدا کړی دی او دا چې اسمان ته بیا د زمکه نه اورسو دا کاروایی تل اسمان کې وشولا دا ځان له مستقل عظیم نعمت ته لذي تذکرہ او قران او حدیث کې وا او نشتا دویم قول لاره چې دا جنت چې دین دا وم اسمان کې او غیم دا دلیل ذکر کی چې ای بي تور اغله در احباط دي ته ویل کیږي چې دبر نه خطر راشي او څوک پکې دا وی چې دا دار الثواب والے جنت هو خو بس مونږ پکې لنډ خبره دا کو چې توقف د ټولو نه غوړه عمل لې قران او سنت یو خبره ني ذکر کړی تعینی نیکړي بس لاته پرې ده ته اوس ضرورت ته چې د ابراهیم علی السلام غالال شوی ګډ چاو خور بس قران مبهم پرې ده مبهم پرې ده دا صاحب کاب د سپیسونو مو په دې رنگ سو دې ته ضرورت نشته توقف دا پدې کې غره چې کم دینه عمل لې ابن تیمیه رحمت الله علیه پدې مسله باندې جواب کړی دی